मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 455वीं कक्षा, सातवें अध्याय की तीसरे पाद में 95 सूत्रों तक का हो गया था। पूछना है कुछ है? उदाहरण देखो क्या दिया है। उदाहरण करें यहाँ पर उदाहरण में आएगा वो तो वी जीर्ण नल और ngit। अब केवल वी कहा है तो वी में हम क्विप भी ले सकते हैं और ऋणवी भी ले सकते हैं, क्विन भी ले सकते हैं। अब रही बात कि जागरी धातु से कौन सा प्रत्यय प्राप्त हो सकता है, उसके आधार पर निर्णय करेंगे। तो कौन सी संख्या है सूत्र की, वो प्रदान पता लगेगा। 85 तो इसमें एक पक्ष और भी स्वीकार किया गया है। जैसे हमने वी बोला तो वी में तो इकार के कारण से क्वी आदि प्रत्यय जो भी होंगे या ऋणवी या क्विन ये सब ले सकते हैं, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि वी में इकार को उच्चारण के लिए भी मानते हैं कुछ आचार्य। उच्चारण के लिए मानते हैं तो क्या रह गया, केवल वकार। अब वकार रह गया तो ये हो गया अल और सप्तमी व्यक्ति है तो अब हो गई अलादि विधि। अलादि हो जाएगा ना फिर, यानी कि वकार आदि प्रत्यय परे रहते। तो वकार आदि प्रत्यय में फिर क्वसु का भी उदाहरण आ सकता है। क्वसु तो क्योंकि उदाहरण मिलता है ऐसा, इसलिए ये पक्ष माना गया है। अर्थात जागृत धातु से लिट लकार ला करके क्वसु प्रत्यय करेंगे द्वित्वादि सारे कार्य करके, तो वहां निषेध यदि हम वी में एकार को उच्चारण के लिए नहीं मानते हैं तो इससे गुण की प्राप्ति होगी ना, फिर निषेध में नहीं आ पाएगा ना क्वसु। क्वसु में गुण की प्राप्ति होगी लेकिन वहां गुण उपलब्ध होता नहीं है क्योंकि रूप मिलता है जजाग्रीवान, जजाग्रीवश शब्द। तो वो सिद्ध करने के लिए ऐसा माना गया है कि यहां पर वी में इकार उच्चारण के लिए है, ठीक है ना। और वैसे तो फिर अगर वी वकार आदि मानते हैं तो क्वी आदि प्रत्यय तो सारे आ ही जाएंगे, क्षेत्र बढ़ जाएगा थोड़ा सा। जो वी से हम ग्रहण कर रहे हैं वो तो सारे ही आ जाएंगे ना, सब वकार आदि ही कहलाएंगे। तुरणादि कोश में भी एक सूत्र आता है जरी श्री त्री जागृभ्य क्वीन है, वहां क्वीन प्रत्यय किया गया है तो क्या बनेगा उदाहरण, जल्दी बोला करो क्या बनेगा। जागरी से क्वीन करेंगे तो क्या बनेगा, जागृवी ही। वहां क्वीन का वी वैसा नहीं है जो यहां पर अष्टाध्यायी का क्वीन है कि एकार अनुबंध है उसमें, वहां ककार और केवल नकार अनुबंध है। तो जागृवी ही वहां गुण नहीं हुआ, निषेध हो गया ना वी को छोड़ करके। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ, हाँ हूं तो किया करो, थोड़ा सा पता ही नहीं चलता कि मैं बोल रहा हूं पकड़ में आ भी रहा है कि नहीं। स्पीकर तो माइक तो बंद कर लेते हो फिर प्रश्न पूछते हो, कुछ आया समझ में कि नहीं जी। लेकिन उसमें आचार्य क्विन में ककार इत है तो कित प्रत्ययों को गुण प्राप्त है। मैंने अभी कहा ना कि क्विन में जो अनादि कोश का क्विन है उसमें इकार अनुबंध नहीं है तो वी बचेगा उसका, जागृवी ही। अगली बात बोलो ना जल्दी से फिर। तब तो मैं आगे बोलूं कुछ है? कुन कुत कित है लाचा जी? तभी तो ये सूत्र कह रहा है कि विचिंडलिंगित्सु इनको छोड़ करके गुण करेगा नहीं ये, तो क्विन में क्यों गुण करेगा? पहले सूत्र का अर्थ तो पकड़ लो क्या है। सूत्र कह रहा है कि विचिंडलिंगित इनके अतिरिक्त जो अन्य प्रत्यय आएंगे वहां गुण करेगा ये, तो क्वी में क्यों गुण करेगा? जो रुक रहा था वहां हाँ, रुक गया और कित प्रत्ययों को गुण होगा। हाँ, अन्य जितने निषेध किए गए इनके अतिरिक्त आएंगे वहां गुण हो जाएगा। तो क्विन उसमें नहीं आया? किसमें? कित प्रत्ययों में। देखो सूत्र का पहले अर्थ पकड़ो क्या है, ये सूत्र का अर्थ करो क्या है। ये जागरी धातु में गुण करता है, कहाँ करता है, मतलब कितने प्रत्ययों को छोड़ दिया है इसने जहां गुण नहीं करेगा ये, उसमें वी आ गया कि नहीं? तो वी में क्विन आ गया कि नहीं? आया। तो वहां ये गुण नहीं करेगा, ठीक है ना, या यूं कह लो कि वहां ये कुछ भी नहीं करेगा, ऐसा समझ लो, क्योंकि ये गुण कर रहा है नहीं कर रहा है, नहीं ये निषेध नहीं कर रहा है गुण का, क्या कर रहा है ये, गुण कर रहा है, विधि सूत्र है ये, निषेध सूत्र नहीं है। तो विधि कहाँ कर रहा है, तो कहा इतने प्रत्ययों को छोड़ करके मैं विधि कर रहा हूं गुण की। अब वी को तो छोड़ दिया इसने, छोड़ दिया तो क्या होगा, साधातु काधातु कहो आएगा, किंग टीचर रोक देगा। हुआ स्पष्ट? तो जागृवी में किंग टीचर गुण नहीं होने देगा, ठीक है ना, इसने तो छोड़ दिया ना वी को कि वी में कुछ नहीं करूंगा मैं। तो बात ये चल रही थी कि वी में एकार उच्चारण के लिए मानते हैं, तो वकार आदि कहने से ये क्विन तो आ ही जाएगा, उणादि कोश वाला क्विन ये भी आ जाएगा और क्वसु भी आ सकता है। तो क्वसु आने से लाभ यह है कि जजाग्रीवान जो उदाहरण मिलता है वो भी सिद्ध हो जाएगा, नहीं तो उसको सिद्ध करने के लिए फिर हम अन्य कोई उपाय अपनाएंगे। लेकिन यहां पर वकार आदि यानी कि वी में ई उच्चारण के लिए मानेंगे तो वकार आदि कहने से वो भी आ गया, ठीक है। में अच्छा जी, सु अदादी का जो शुम प्राणी गर्भ विमोचन लिया था, दूसरा भी है नशु प्रसव ऐश्वर्य। एक तो तुदादी गण की धातु है, ठीक है ना, सुबती इत्यादि जो रूप बनते हैं, सुबती होंगे हैं, कौन सी इंगित है वो तुदादी की, और एक दिवादी की है, ठीक है ना। तो ये न लेकर के, क्योंकि वहां तो विकरण आ जाएगा, व्यवधान डालेगा ना वो, तो इसलिए अदादी गण की ली गई है जहां की शब नहीं रहता है, व्यवधान हट गया और सीधा तिंग आगे आ गया, तिंग आगे आना चाहिए तो वो केवल अदादी की ही मिलेगी जहां तिंग आगे आएगा। अब व्यवहित अदादी में दो है ना आचार्य जी, शुभ प्रसव अदादी में भी दो है ना, अदादी में दो है ना, तो अदादी में दो है तो ले सकते हैं, वो तो ऊपर के प्रयोग के ऊपर निर्भर है कि जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें क्या अर्थ निकल रहा है उसके आधार पर। तो यहां जो दिया है उन्होंने उदाहरण सुवई सुवा वही सुवा महई, तो अंगित का उदाहरण है ये अंगित का उदाहरण ये दिया हुआ है, शुंग प्राणी गर्भ विमोचने उसी का है ये। चलो आगे देखते हैं, वो तो आगे सूत्र है अस्थि सिचो प्रिक्ते, अस्थि सिचः पंचमे क्वचनान्तम् अप्रिक्ते सप्तमे क्वचनान्तम्। पीछे से जो शब्द आ रहे थे उसमें एक तो सार्धातुक मुख्य आ ही रहा है, उसके साथ में हली विशेषण भी जुड़ गया था। ये सूत्र हो गया था? नहीं ये नहीं हुआ अभी, ये नहीं हुआ है। तो अस धातु, हाँ पीछे से जो सार धातु आ रहा था और हली उसमें जुड़ गया था तो हलादि सार धातु हुआ, ठीक है ना, तो हलादि सार धातु। लेकिन यहां एक विशेषण और जोड़ दिया, कौन सा, अप्रिक्त। तो अपृक्त भी होना चाहिए, हलादि भी होना चाहिए और सार्वधातुक भी होना चाहिए। तो कौन से प्रत्यय मिलेंगे? ऐसे तिप मिलेगा और सिप मिलेगा, ठीक है ना। मिप को तो अम हो जाता है, मिप को अम हो जाएगा। अब यहां देखो उदाहरण में, तो पहले अर्थ देखो कि अस्ते रंगात सिजंताच्य उत्तरस्य, अस धातु को अलग से लिया है, इसमें ध्यान रखना। और सिज ये बहुत व्यापक बन जाता है फिर, क्योंकि सिज प्रत्यय तो सभी धातुओं से होता है चली के स्थान में। तो अस्ते रंगात सिजंताच्य उत्तरस्य अपृक्तस्य हलादेह सार्धातुकस्य ईट आगमो भवती। स्पष्ट है कि परस्मै पद में ही लगेगा सूत्र, ये आत्मनेपद पद में संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर अपृक्त हलादि पित सार्धातुक, हलादि सार्धातुक मिलता ही नहीं, केवल परस्मै पद में ही मिलेगा। तो अस धातु का जब उदाहरण लेंगे हम, तो ये लंग लकार का भी ले सकते हैं, क्योंकि अस का ग्रहण अलग से किया ही सूत्र में, इसीलिए है। तो लंग लकार में आठ आगम अस धातु और शब का तो लुक हो जाएगा, जो ते पाया है उसका जब इकार हट जाएगा तो ये अपृक्त हो गया, हलादि हो गया, सार्धातुक है, ईडागम हो गया आसीत। मध्यम पुरुष के एक वचन में भी आसी ही, उत्तम पुरुष का एक वचन हो नहीं पाएगा, क्योंकि वहां मिप को अम हो जाएगा, वो अपृक्त रहा ही नहीं, न हलादि रहा, वह बनेगा आसम। रूप तो याद है ना इसके, आसीत आस्ताम आसन, आसी ही आस्तम आस्त आसम आस्व आस्म। सिजंतों में लुंग का ही उदाहरण आना है, तो आकारशीत आहारशीत ये कई बार बना चुके हैं इनको, अपावीत अलावीत, दो अनिट के दे दिए हैं, दो सेट के दे दिए हैं। लेकिन सेट अनिट से यहां कोई संबंध नहीं है, यहां तो अपृक्त सार्धातुक होना चाहिए, वो यहां पर दिखाई दे रहा है, उसको ईट आगम हो गया। चलो आगे देखो, अब बहुलम छंदसी, बहुलम प्रथम एकवचनांतम, छंदसी सप्तम एकवचनांतम। अब वेद में ये फिर बहुल कर दिया गया है इसी कार्य के लिए। तो छंदसी विषय अस्ति सिचः उत्तरस्य अपृक्तस्य हलादेह सार्धातुकस्य ईट आगमो भवति। बहुलम, यहां बहुल करके, तो कहीं बहुल का अर्थ यहां विकल्प नहीं, कहीं होना कहीं न होना, ठीक है ना, इस तरह से। तो जैसे उदाहरण देखते हैं हम इसके, तो पहला उदाहरण है आप एव इदम सलिलम सर्वम आह, ये सब कुछ सलिल ही था, ठीक है ना। और आह, अब ये किसका उदाहरण हुआ? अस धातु का। अभी हमने क्या बनाया था पीछे? आसीत। अब आसीत में अगर हम ईट न करें तो क्या स्थिति बनेगी? आस तिप का तकार, हल्का तिप लगा सकते हैं? नहीं, अब नहीं लगा सकते, हलंत नहीं है अभी, हल से उत्तर नहीं है, तो हट गया तिप का तकार, तो वो ईट ही बचा रहा था उसको। अब रह गया आस, अब रुक्त विसर्ग कर दो, आह, ठीक है ना, सलिलम सर्वम आह। और बहुल ग्रहणात भवती च हो भी जाता है, तो जैसे पीछे बनाया था हमने, अहरेव आसीत न रात्रि ही, ये तो हो गया आस का उदाहरण। सिच का दे दिया अक्षाह अत्साह, ये दो उदाहरण। तो अक्षाह में तो क्षर धातु है ना, और क्षर कैसी है? रेफांत। और अत्साह में कौन सी धातु है? सर। तो सर ये भी रेफांत है, तो रेफांत धातुओं का लुंग लकार में रूप चलाते हैं, तो अतोलांतस्य से वृद्धि भी हो जाती है, ठीक है ना। तो अट आगम धातु क्षर, अ क्षर, ठीक है ना। और आगे आगे लुंग लकार में, लुंग लकार में आगे अब क्या लाएंगे? कौन सा, कौन से उसका मिल रहा है ये रूप, कौन से पुरुष का? वही तिप का ही है, प्रथम पुरुष का एक वचन, और ईट आगम नहीं हुआ यहां पर। दूसरा ये धातु सेठ भी है लेकिन इट का भी निषेध हम छांदस मान करके ही करेंगे, अन्य कोई उपाय नहीं है इसका। और ईट आगम इससे हुआ नहीं, लेकिन अतोलांतस से वृद्धि तो हो ही जानी है, ठीक है ना। अब वृद्धि होकर के अट आगम है, धातु क्षार है, वृद्धि होकर के सिच का सकार भी है, ईट आगम हुआ नहीं है, आगे तिप का तकार है। अब किस तरह से करेंगे, हल्यादि लोप करके तकार को हटा देंगे पहले। अब ये जो अंत में रेफ और सकार रह गए, यहां पर सकार रात सस्य वो हटा देगा, क्योंकि रेफ के आगे सकार रहता ही नहीं। अब रेफ को विसर कर दो, अक्षाहा। ठीक इसी प्रकार से अत्साह, एक ईट का उदाहरण दिखा दिया है, अभैषी ही माँ पुत्र का, माँ के योग में अडागम नहीं होता है, लेकिन छंद में बहुलम छंदसी। बोलो आगे। मांग योगे, हाँ पहले तो कहा था न मांग योगे है, बहुलम छंदस, बहुलम छंदस से मांग योगे भी वेद में हो जाएगा। तो अडागम हो गया यहाँ पर, अ और भी धातु है, सिच का सकार दिखाई दे रहा है, वृद्धि हो चुकी है यहाँ पर, सिच वृद्धि परस्मी पदेशु, ठीक है ना। और आगे ईट आगम है, और ये जो विसर्ग दिखाई दे रहे हैं ये किसके हैं, किसके हैं, ये मध्यम पुरुष का एक वचन है ना, सिप का सकार है ये, तो अभैषी ही। ये दो सूत्र यहां पर, बल्कि हाँ दो ही सूत्र थे ये, जो कि ईट आगम के थे लुंग लकार में सिच के। तो अस्थि सिचो प्रकृत तो बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है ये, बहुलम छंद सीसो वेद के लिए हो गया। अब आगे कुछ और कार्य, देखो ईट पीछे से जो प्रारंभ हो गया था ब्रुव ईट से, वो ईट अभी आगे इस सूत्र में भी आ रहा है, और ये कह रहा है रुदश्च पंचभ्यः, संख्या साथ में दे दी गई है, पांच धातुएं हैं ये, तो रुदः पंचम एकवचनांतम, पंचभ्यः पंचमी बहुवचनांतम, बीच में च भी है अव्ययपदम। अब यहां पर पंचभ्यः में पंचन से भ्यस प्रत्यय लाकर के बहुवचन में पंचभ्यः बनाया, लेकिन रुदः में कौन सी कौन सा वचन है, वहां एक ही वचन है, होना चाहिए बहुवचन, ठीक है ना। तो व्यत्यय मान करके बहुवचन के स्थान पर ही एक वचन माना जाएगा, तो अर्थ करते समय बहुवचन में ही करेंगे। तो रुदादिभ्यः पंचभ्यः अंगेभ्यः उत्तरस्य हलादेः अपृक्तस्य सार्धातुकस्य ईट आगमो भवति, ईट आगम यहां पर, ठीक है ना। ये एक ही सूत्र है ऐसा, जो कि अपृक्त सार्वधातुक को ईट आगम करता है यहाँ इन धातुओं में, हलादियों से उत्तर, ये रुदादियों से उत्तर। सिच का तो ठीक है, अस्थि सिचो प्रत्यय बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, लेकिन ये रुदादी जो पांच धातुएं हैं उनको लेता है। तो रुदिर ये क्रम से ही लेना है हमें, पांच संख्या दी गई है ना, तो क्रम से ही आगे बढ़ेंगे। तो रुदिर अश्रु विमोचने ईश्वपय श्वस प्राणने, ठीक है ना, ऐसी आगे अन है, फिर जक्ष है, जक्ष तक जाएंगे। जक्ष धातु का क्या अर्थ है, हाँ बहुत से लोग क्या करते हैं कि जक्ष ये एक नहीं है, दो हैं, जक्ष भक्ष हसनयो। अब उनसे पूछो हसनयो में द्विवचन कहां से आ गया फिर, क्योंकि जक्ष भक्ष एक सी लगती है ना, जक्ष भक्ष आगे हसनयो, तो हसने होगा ना फिर अगर दो धातु होंगी तो भक्ष हसन यो, ये दोनों अर्थ हैं उसके। तो यहां तक लेंगे ये पांच धातुएं। तो इस तरह से अपृक्त सार धातु को यानी कि तिप और सिप दो ही मिलेंगे। तो अरोदित, ये लंका उदाहरण है, ये ध्यान रखना, ये लंका है लुंगा नहीं है, क्योंकि लुंग में प्रायः हम ईट आगम देखते हैं अस्थि से चो अपृक्त से। तो अरोदित और सिप में अरोदी ही, ऐसे ही अश्वपीत अश्वपी ही, अश्वसीत अश्वसी ही, प्राणीत प्राणी ही, अजक्षीत अजक्षी ही, ठीक है ना। तो इस तरह से ईट आगम हुआ यहां पर, लेकिन एक रूप और बनता है इनका, वो अगले सूत्र में आ रहा है। तो तो ये दोनों सूत्र मिलाकर के रूप पूरे होते हैं इसके। आगे है अड गार्ग्य गालवयो हो, अट प्रथम एकवचनांतम, गार्ग्य गालवयो हो षष्ठी द्विवचनांतम। पाणिनि प्रायः विकल्प करते हैं तो एक आचार्य के नाम से भी कर देते हैं, या दो दो आचार्य आ गए इकट्ठे, है ना, थोड़ा बल बढ़ गया उनका। गालव ने गार्ग्य का बल बढ़ा दिया और गार्ग्य ने गालव का बढ़ा दिया। लेकिन ये तो सम्मान के लिए ग्रहण करते ही हैं, है ना, करना तो केवल विकल्प मात्र है बस। तो गार्ग्य गालव इत्यतयो हो मतेन रुदादिभ्य पंचभ्य उत्तरस्य हलादेह अप्रक्तस्य सार्धातुकस्य अडागमो भवति। तो ठीक वही सारा अर्थ है, वो ईट कर रहा था, ये अट कर रहा है, तो अन्य आचार्यों के मत में ईट हो जाएगा, इनके मत में अट हो जाएगा, तो अब दो दो रूप बन जाएंगे यहां पर। तो पहले बोला था हमने अरोदित, उसमें एक और जोड़ दो अरोदत, सिप में अरोदी ही, फिर अरोदह, इस तरह से अश्वपत अश्वपह अश्वसत अश्वसह प्राणत प्राणह अजक्षत अजक्षह, हो गया, ये पांच धातुओं का अलग हो गया। अब एक अन्य धातु ली, क्योंकि अट का यहां सूत्र आ गया था, तो एक सूत्र में और अडागम किसी धातु को करना है, वो भी साथ में पढ़ दिया कि अधः सर्वेशां। अब सर्वेशां या न कहें तब भी बात बन जाएगी, अधः पंचम एकवचनांतम सर्वेशां षष्ठी बहुवचनांतम। सर्वेशां से यही तो अर्थ निकालेंगे हम कि सभी आचार्यों के मत में अडागम होता है अध को, लेकिन सर्वेशां न कहें और अध को अडागम कहें तो क्या क्या संभावना हो सकती है, फिर और क्या संभावना हो सकती है, और कोई संभावना हो सकती है क्या, कि अगर यदि यहां पर अडागम का विकल्प करना होता, इनकी सर्वेशां न कहें तो विकल्प होने लगेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, बस अध धातु से उत्तर अडागम होता है, इतना ही मात्र पर्याप्त था। फिर भी सर्वेशां कह करके यहां पर यह भी एक सम्मान है, और यहां सम्मान किसी एक आचार्य का नहीं है, यहां पर सभी आचार्यों का सम्मान है। तो अध इत्येतस्माद् उत्तरस्य हलादेह अप्रक्तस्य सार्धातुकस्य अडागमो भवति सर्वेशां आचार्याणां मतेन। तो एक टिप का उदाहरण, एक सिप का उदाहरण, अधभक्षणे का ही रूप है ये, आदत और आदह। चलो, ये यहां तक का जो प्रकरण चल रहा था ये अलग हुआ है, लेकिन एक सूत्र जो आगे और आ रहा है, ठीक है ना, यहां से प्रकरण बदलता है, लेकिन प्रकरण बदलने पर भी ये स्वयं में सूत्र पृथक है, ये धातुओं में लगता है केवल, क्योंकि आगे फिर सुपी जुड़ जाएगा, वो पाद के अंत तक जाएगा, और ये सारे सूत्र सरल हैं, सब पढ़े हुए हैं, अनेकों बार इनको पढ़ा गया है, कोई भी सूत्र इसमें नया नहीं आने वाला है, बस केवल एक पुनरावृत्ति मात्र ही रह जाएगी यहां पर अब, है ना। तो चलो देखते हैं। तो पहला हो गया अतो दीर्घो यही, बहुत सरल सूत्र है ये, अतः षष्ठी क्वचनांतम दीर्घः प्रथम क्वचनांतम यही सप्तम क्वचनांतम। पीछे से क्या लेंगे यहां पर हम, सार्वधातुक, बस इतना ही मात्र है, और वह सार्वधातुक इसी सूत्र पर आकर के समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना, वो समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आगे सुप आ रहा है, अब तो कोई संबंध ही नहीं है सार्वधातुक का, वो तो तीसरे अध्याय के प्रत्यय होते हैं, सुप में पहुंच गए हम फिर चतुर्थ अध्याय में। तो अकारांतस्य अंगस्य दीर्घो भवति ययादौ सार्वधातुके परतः यस्मिन् विदिश दादौ अलग्रहणे, ययादि सार्वधातुक होना चाहिए। तो ययादि सार्वधातुक कौन से होते हैं, दोनों में देख लो, परस्मै पद में भी और आत्मनेपद पद में भी। तो तिप तस् झी, इसमें है कोई ययादि, है, सिप थस थ यहां भी नहीं है, मिप वस मस तीनों हो गए, तो तीन तो हो गए परस्मी पद में। अब आत्मी पद में देख लो, त आताम झ थास आथाम ध्वम और इट वही महिंग, तो कौन सा आया इसमें, वही और मही। तो दो आत्मनिपद के प्रत्यय, तीन परसिंह पद के प्रत्यय, इनके परिणति दीर्घ करता है पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब दीर्घ करेगा तो अकारांत अंग अवश्य देख लेना है हमें, तो अकारांत अंग कहां कहां मिल सकते हैं। अकारांत अंग एक तो शब प्रत्यय जहां होगा वहां मिलेंगे, श्यन होगा वहां मिलेंगे, श होगा वहां पर होंगे, शप श्यन और श, और कौन सा है बोलो जल्दी से, श्नम तो बीच में फंस जाता है ना, वो अकारांत कैसे बना देगा, अब नहीं है ना कोई, यह है देखो विकरण कहते ही हमारा हमारी बुद्धि क्या काम करती है कि हम इसी प्रकरण के देखते हैं, ये जो सार्वधातुक लकारों में विकरण आते हैं, विकरण और भी तो होते हैं भाई, तास है, चिली है, सिया है, ये भी तो विकरण है, तो सिया नहीं है उसमें। तो इस तरह से शप श्यन श और सिया, इतने स्थलों पर ये सूत्र लगता है। आगे समझ में, तीन जगह परसी पद में और दो आत्मनिपद में। तो यहां उदाहरण प्रसिंह पद का दे दिया है, कोई आपत्ति नहीं है, पचामी पचावह पचामह। अगर हम आत्मनिपद के लेंगे तो ए धातु को ले लो, तो ए धा वहे ए धा महे यहां होगा कि नहीं, बस ये है। एक स्या का दे दिया है, पक्ष्यामी पक, इसको देख करके भी ध्यान नहीं आया जब मैं पूछा था अकारांत कहां कहां बनेगा, पक्ष्यामी पक्ष्यावह पक्ष्यामह, देखो स्या दिख रहा है इसमें। अब इसको भूल जाओ सार्वधातु को, ठीक है ना, लेकिन यही आगे जा रहा है, ये वो बन जाएगा सुप का विशेषण। तो सुपी च, सुपी सप्तम में कुचनांतम च व्यपदम अकारांतस्य अंगस्य यादु सुपी परतः दीर्घो भवति। अब आ गए हम शब्द रूपों में और यही चलेंगे पाद के अंत तक। तो सुपों में यादि कौन कौन से हैं, तो एक तो जहां भकार आता है वो सारे मिलते हैं, भ्याम भ्याम भ्याम तीन जगह आते ही हैं। उधर ङे को यह आदेश कर लेते हैं चतुर्थी व्यक्ति में, वो बन जाता है यादि, और भ्यस और भिस आदि भी हैं, लेकिन वहां पर अपवाद आगे आ रहा है, और भिस में फिर तो भिस हो जाता है, वो यादि रहता नहीं है, भ्यस में आगे एकार करने वाला आ रहा है। तो केवल इसको क्या मिला, तीन भ्याम मिले, एक चतुर्थी का एक वचन मिला, हो गया बंटवारा, बस यही मिलेंगे इसके लिए। तो वृक्षाय अपलक्षाय वृक्षाभ्याम पलक्षाभ्याम, अब इसी का अपवाद है ये। बहुवचने झल्लियेत, बहुवचने सप्तम में कुचनांतम, झली सप्तम में कुचनांतम, एत प्रथमैक वचनांतम। अब देखो पीछे यादि जो चल रहा था यही यादि सुप, तो यादि यही को हटा करके इन्होंने क्या कर दिया, झली सूत्र में पढ़ दिया है, अब झलादि सुप हो जाएगा, पहली बात। दूसरी विशेषता इसमें और जोड़ दी, एक विशेषण बहुवचन शब्द, तो भ्याम भ्याम नहीं लेंगे अब, केवल बहुवचन के जो तीन प्रत्यय आते हैं उसमें भिस को हटा देते हैं, क्योंकि झलादि रहता नहीं वो आइस होने के कारण से, तो दो प्रत्यय इसके बनते हैं, लेकिन एक और बन जाता है, कौन सा, सप्तमी का बहुवचन। यादि कहने से वो नहीं आ रहा था, लेकिन झलादि कहने से वो भी आ गया। तो अकारांतस्य अंगस्य एकारादेशो भवति बहुवचने झलादौ सुपि परतः। तो भ्यस के हो गए दो, वृक्षेभ्यः पलक्षेभ्यः, और एक सप्तमी का बहुवचन वृक्षेषु पलक्षेषु। अब यहां पर बहुवचन को हटा दिया, अब एकार की निवृत्ति आगे लेने लगे, और पीछे से अब सुपि कहने की आवश्यकता नहीं है। अब यद्यपि हैं सारे ही सुप, अनवृत्ति लाने में कोई विरोध नहीं है, लेकिन उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर्वत्र प्रत्ययों के नाम साथ साथ में चलेंगे अब, ठीक है ना, वो सुपों में ही होंगे, तो विरोध भी नहीं है अनुवृत्ति का और बोलने की आवश्यकता भी नहीं। तो आगे आया ओसी च, ओसी सप्तम एक वचनांतम च्याव्यपदम, दो प्रत्यय, सब षष्ठी का द्विवचन, सप्तमी का द्विवचन। तो ओसी परतः अकारांतस्य अंगस्य एकारादेशो भवति। तो इस तरह से वृक्ष आदि जो शब्द हैं अकारांत, वहां पर ये एकार कर देगा, उसके बाद फिर आया आदेश हो जाएगा। तो वृक्षयो हो प्लक्षयो हो, यहां दो दो धारण दे दिए ना, जैसे वृक्षयो हो स्वम, ये षष्ठी का दिखाने के लिए होता है, प्लक्षयो हो स्वम, और वृक्षयोर निधे ही, प्लक्षयोर निधे ही वहां रखना है वो अधिकरण के रूप में, तो सप्तमी का उदाहरण हो गया वो। अब यहां पर ओस को आगे ले चले, सब एक तरह से एक श्रृंखला जुड़ी हुई है सूत्रों की, कोई ना कोई संबंध पिछले सूत्र से जुड़ जाता है। तो ओस कह करके अब उसको आगे, नहीं ओस नहीं, एकार, एकार जो चल रहा है आगे, तो उसको ले जाते हुए अब कहा आंगी चापह, आंगी सप्तम एक वचनांतम च्याव्यपदम, आपह षष्ठी एक वचनांतम। आप कहा गया है तो टाप डाप चाप ही लिए जाएंगे, ठीक है ना, और किसी को नहीं लेंगे, क्योंकि आप में पित किया गया है। अगर केवल आप बोलते ना यहां पर, ठीक है ना, केवल आ यदि लेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा फिर, नहीं चाप हम, हाँ आंगी चाप हमें, अगर पकार अनबंध न लगाएं तो आकारांत ही तो होगा, सूत्र बनेगा आंगी चातह, यानी आकारांत अंग के स्थान में एकार हो जाता है। तो टाप डाप चाप के अतिरिक्त तो और आकारांत होते हैं या नहीं होते, सोमपा शब्द सुना है नहीं तो क्या वहां पर टाप डाप चाप है लेकिन आकारांत तो है, क्या बनेगा तृतीया का एक वचन वहां पर, सोमपा यही बनेगा, तृतीया का टा आया और सवर्ण दीर्घ हो गया है ना, सोमपा ब्राह्मणे न, हो गया नहीं, विशेषण विशेष में एक जैसी व्यक्ति है कि नहीं, सोमपा ब्राह्मणे न, लग रहा है एक जैसी व्यक्ति तो एक जैसी है कि नहीं है, तृतीया का ही है सोमपा, ठीक है ना। तो इसलिए पित कहने के कारण से अब टाप डाप चाप ही लिए जाएंगे। तो आबंतस्य अंगस्य आंगी परतः, आंग तो पीछे कई बार बता चुका हूं मैं कि पूर्व आचार्यों की टाप प्रत्यय के लिए संज्ञा है ये। तो आबंतस्य अंगस्य आंगी परतः, ऊपर से ओस भी ले लिया, चकाराद ओसी च एकारादेशो भवति। अब ओस पर रहते क्यों लिया गया, क्योंकि पिछला सूत्र कर रहा था आकारांत अंग को, हुआ स्पष्ट, ये कर रहा है आबंत अंग को, तो आबंत अंग में तो ओसीचा नहीं लग पाता ना, तो ये लगेगा वहां पर। तो इस तरह से दो हो गए यहां पर, दो तो दो ओस हो गए और एक ये टा हो गया। तो खट्वया मालया, खट्वयो हो मालयो हो, समास करके दिखा दिया, बहुराजा शब्द बन जाएगा ना आकारांत, तो बहुराजा कारिश गंध्यया, बहुराजया कारिश गंध्यया, कारिश गंध्या का ऐसे ही उसका ओस का दिखाया, बहुराजयो हो कारिश गंध्ययो हो, जहां को छूट गया पूछ लेना, बहुत सरल है इसलिए ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूं मैं इसका। अब ये जो आपह यहां कहा गया था कि आबंत अंग को एकार होता है, लेकिन केवल ओस पर रहते और टाप आंग टा पर रहते, एक प्रत्यय और जोड़ना था, वो आगे आ रहा है संबुद्धौ च, संबुद्धौ सप्तम में कुछनांतम च्याव्यपदम। संबुद्धौ परतः आबंतस्य अंगस्य एकारादेशो भवति, यहां भी एकार कर लो, संबुद्धि का एक वचन संबुद्धौ तो यहां खट्वा शब्द से सुप्रत्यय लाएंगे और यहां एकार होने के कारण से बन गया खट्वे। अब जब एकार बन गया, क्योंकि अगर एकार न करते तो क्या होता, क्या होता यदि एकार न करें तो क्या होगा सुप्रत्यय का? कहना ऐसी कोई स्थिति आई नहीं थी जो हम सोचते। सब तरह से कल्पना करके देखा करो। अरे जब नहीं करेंगे तो फिर हलिया दिव्य हटा नहीं देगा उसको, सू को वो तो हटा ही देगा ना, खट्टा ही तो बनेगा। लेकिन एकार कर लिया सू को तब भी जाना है। पहले हलिया दिव्य हटा रहा था, अब हटा देगा, एंग रसवा संबुद्ध है, बचेगा फिर भी नहीं बेचारा। तो हे खट्वे, हे बहुराजे, हे कारिश गंधे, ठीक है ना, ये हो गया संबुद्धि का भी। अब यहां पर संबुद्धि की बात आ गई, वो हम लोग बातचीत करते हैं ना आपस में जब, तो बात में से बात, बात में से बात, बात में से बात निकलती जाती है कि नहीं। फिर कभी किसी से पूछो भाई ये प्रारंभ कहां से हुआ था विषय, तो फिर रिवर्स होते हैं पीछे के लिए, कहां से प्रारंभ किया था। तो कभी कभी देखना, विचार करना कि ऐसे ही बिना किसी विषय को एक प्रमुख मानते हुए और ऐसे ही बातचीत छिड़ जाती है यदि, तो कहां से प्रारंभ करते हैं और कहां जाके अंत होता है उसका। अचानक कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं बात निकलती जाती है। ऐसे यहां देखो सूत्रों में एक एक कोई ना कोई बात उसमें से जुड़ती चली जा रही है और नया नया विषय सामने आता जा रहा है। अब यहां पर बात चल रही थी अभी एकार करने की, एकार करने के लिए संबुद्धि का सहारा लिया गया कि संबुद्धि पर रहते, तो कहा रुको रुको रुको, संबुद्धि पर रहते कुछ और कार्य भी करना है अभी, ठीक है ना। अब वो भी साथ में आ गया, तो अम्बार्थ नद्योर्ह्रस्व, अब एकार चला गया ना, वो तो गया, संबुद्धि रह गया केवल। तो अम्बार्थ नद्यो हो षष्ठी द्विवचनांतम ह्रस्व प्रथम एकवचनांतम। अम्बार्थ, अम्बार्थ क्या है ये, अम्बा कहते हैं माँ के लिए, तो बहुरी समास कर लेंगे अम्बा अर्थ यस्य, यस्य कस्य शब्दस्य, जिन शब्दों का अम्बा माँ अर्थ है। तो ये चार तीन शब्द हैं, ये अम्बा, अक्का, अल्लाह। मुस्लिम लोग बोलते हैं ना अल्लाह भगवान के लिए, भगवान माँ है ही, जगदम्बा कहते हैं नहीं उसको, जगदम्बा में देखो अम्बा आ गया, जगत की अम्बा जगदम्बा। तो तीन शब्द ये अम्बा, अक्का, अल्लाह, ये तीनों ही यहां पर गृहित हो जाएंगे। दूसरा शब्द है इसमें नदी, ये संज्ञा के रूप में लिया जाएगा। तो अम्बार्थानाम नद्यंतानाम च अंगानाम, अब तो नद्यंतानाम ये अंत कहां से ले लिया इन्होंने, देखो नदी संज्ञा है, किनकी होती है, ईकारांत और उकारांत स्त्रीलिंगवाची। तो ई और उ क्या है, ये वर्ण है, ठीक है ना, तो अंत शब्द सरलता से जुड़ जाता है उसमें, नद्यंता नाम च अंगा नाम ह्रस्व भवति संबुद्धो परतः। अब केवल मात्र ह्रस्व करना है। तो देखो पीछे जैसे बात हो रही थी खट्वा में कि संबुद्धि आया, यदि हम एकार न करते तो हलिया दिभ्यो सूत्र हटा देता सु को, एकार कर दिया तो एंग रस्वा संबुद्धे ने हटा दिया एंग अंत होने के कारण से, यहां ह्रस्व कर दिया तब भी एंग रस्वा संबुद्धे ने वो सु को तो कोई भी नहीं छोड़ रहा है, ठीक है ना, सु को तो जाना ही है। तो हे अम्ब, हे अक, हे अल, नदी संजकों में कुमारी, शारंग रवि, ब्रह्म बंधु इत्यादि जो शब्द हैं इनको भी ह्रस्व हो गया है और एंग रस्वा संबुद्धे से सु हट जाएगा। अब संबुद्धि में एक कार्य और करना है, उसका अगला सूत्र है ह्रस्वस्य गुणः। ह्रस्वस्य षष्ठी क्वचनांतम गुणः प्रथमी क्वचनांतम। अब ह्रस्व क्योंकि वर्ण होता है तो ह्रस्वान्तस्य अंगस्य गुणो भवति संबुद्धौ परतः। तो जितने भी ह्रस्वान्त शब्द हैं वहां संबुद्धि में गुण करेंगे और एक ह्रस्वा संबुद्धे हटा देगा उसको। तो हे अग्ने, हे वायु, हे पटो, इस तरह से बन जाएंगे शब्द। और इसमें कोई विशेष चीज है नहीं। अच्छा, ह्रस्वस्य गुणः, जब ये गुण कर रहा है तो पीछे हमने जैसे हे कुमारी बनाया, ठीक है ना, ह्रस्व करके हे कुमारी आगे सु का लुक कर दिया, तो ह्रस्व हो गया अभी या नहीं? जब तक ह्रस्व नहीं था तब तक दीर्घ था, तब तक तो ये सूत्र नहीं लगता, लेकिन ह्रस्व करके अभी ह्रस्वस्य गुणः गुण करेगा कि नहीं? क्यों नहीं करेगा भाई? वो अपना कार्य कर रहा है, विरोध थोड़ी है, वो अपना कार्य कर रहा है, ये अपना कार्य कर रहा है, बल्कि इसको तो सहायता हो गई ना, ह्रस्व ह्रस्वस्य गुणा को पूर्व सूत्र ने सहायता कर दी इसके लिए कि देख दीर्घ है ये, मैं इसको ह्रस्व करके तेरे पास भेज रहा हूं और तू आराम से इसमें गुण कर दे, तो क्या विरोध तो है ही नहीं कुछ भी। तो यहां विचार करके देखो, यदि पाणिनी को गुण अभीष्ट होता तो पिछले सूत्र में वो क्या बोलते, अंबार थानाम ह्रस्व, ऐसे बोलते। क्यों? अंबा अर्थ वालों का ही ह्रस्व अभीष्ट होता फिर, क्योंकि उनको तो गुण कर नहीं पाएगा ये ह्रस्व से गुण, या कर देगा, क्या करेगा अ को अ, और वैसे भी गुण कहा गया है तो एक के ही तो स्थान में होगा। तो इसलिए नदी वालों में ही समस्या आ रही थी कि नदी संजक जो हैं कुमारी और शारंग रवि या ब्रह्म बंधु आदि, यहां पर ह्रस्व करके गुण यदि ये सूत्र करता तो पाणिनी को वहां क्या कहना था, अंबार था नाम ह्रस्व ऐसा कहते, लेकिन फिर प्रश्न उठता कि यहां फिर गुण ये दीर्घ हैं, गुण करेंगे कैसे, ह्रस्व तो बने नहीं। तो अब ये जो सूत्र बनता अगला वाला, ये बनता नदी ह्रस्व और गुण, जो नदी संजक हैं और ह्रस्व हैं उनको गुण हो जाता है, लेकिन उन्होंने ऐसा न कह करके अंबार्थ नदी और ह्रस्व जो कहा है उससे पता लगता है कि पाणिनी को ह्रस्व करने के बाद गुण अभीष्ट नहीं है। चलो आगे, जसी च, जसी सप्तम में कुशनांतम च व्यपदम, अभी जो गुण किया गया था ये कहाँ किया गया था, संबुद्धि पर रहते, एक प्रत्यय और बढ़ा दिया जस प्रत्यय, तो जसी च परतः जस पर रहते भी, जैसे अग्नि वायु पटु धेनु बुद्धि आदि जितने भी शब्द हैं ये जस प्रत्यय आएगा, अगर ये गुण न करें तो क्या रूप बनेगा फिर, क्या बनेगा जस में फिर, अगर ये गुण न करें तो अग्नि का क्या बनेगा, अग्नि प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण वो बैठा हुआ है, ठीक है ना, वो पूर्व सवर्ण दीर्घ कर देगा, इसलिए इसने गुण किया, आयादेश हो गया, अग्नयः वायवः ये बन जाएंगे सारे। अब ह्रस्वस्य गुणः से जो गुणः गुण प्रारंभ किया था उस गुण को और आगे ले जा रहे हैं, तो ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयोः है, ऋतः षष्ठी कुशनांतम ङी सर्वनाम स्थानयोः सप्तमी द्विवचनांतम, सप्तमी का प्रत्यय ङी और पांच प्रत्यय आगे सर्वनाम स्थान के, इनके पर रहते भी गुण करना है, तो सर्वनाम स्थान में जस भी तो आ गया ना, जस भी आ गया नहीं आ गया, और रिकारांत अंग यहां लिए जा रहे हैं तो रिकारांत अंगों में रिकारांत अंग ह्रस्व ही होंगे, ह्रस्वांत ही तो होंगे, तो जस में पीछे से गुण किया था पिछले सूत्र से, लेकिन यहां क्योंकि प्रत्यय बढ़ा दिए गए हैं तो उस अवस्था में अब इसी से कर लेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ता है, कार्य एक जैसा ही है। तो रिकारांतस्य अंगस्य ङौ सर्वनाम स्थाने च परतः गुणो भवति, तो पहले ङी का उदाहरण दे दिया है, मातृ पितृ या भ्रातृ आदि जो शब्द हैं सब रिकारांत हैं, ये गुण करके मातरी पितरी भ्रातरी कर्तरी ये हो गए, और सर्वनाम स्थान के प्रत्ययों में जैसे उदाहरण दिया है ना उन्होंने कर्तारौ कर्तारः, अब देखो कर्तारः दिया है नहीं जस का, तो यहां जसी च भी कर सकता था कि नहीं, वो भी कर सकता था, लेकिन जब ये अलग से बन चुका है और उसमें ङी प्रत्यय आ ही गया है, समाविष्ट हो गया है, वो जस प्रत्यय समाविष्ट हो गया है, तो उसको यहीं से ले लेंगे। अब यहां पर गुण करेंगे पहले तो क्या बन जाएगा, कर्तर, ठीक है ना। आगे औ जस अम औट, सु तो आ नहीं पाएगा ना, ये आ जाएगा सु प्रत्यय, सु नहीं है सर्वनाम स्थान, वाणी करेंगे दीर्घ गुण नहीं करेंगे। क्या बात है, आजकल कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा है किधर से भी। अरे सुप्रत्यय आएगा तो रिकारांत अंगों का क्या होता है, क्या बनता है इसका कर्त्री का रूप सुप्रत्यय में, तो कर्ता बनता है, तो गुण हुआ है क्या, अनंग होगा ना, वहां सुपरे रहते वनंग होता है, तो इसलिए अन्य क्या बचा फिर सर्वनाम स्थान में, चार प्रत्यय मिलेंगे औ जस अम औट। यहां गुण करके जब कर्तर इतना बन जाएगा, अब इसके बाद फिर उपधा को दीर्घ कर लेंगे, अब त्रिन त्रिच स्वस्त्री नपत्री निष्ठरी त्वष्टरी से, तो कर्तारौ कर्तारह कर्तारम कर्तारौ, ऐसे ही पितृ भ्रातृ का भी, पितृ भ्रातृ में पितरौ भ्रातरौ। यहां क्यों नहीं दिए और उदाहरण, उन्होंने तो बन जाएंगे पिता पितरौ, यहां पितारौ क्यों नहीं बना, पितारु होना चाहिए ना कर्तारु के समान, है पिता पितारु पितारा। अत्र द्रुत्र अस्त्र अत्र नेश्वत्वस्त्री क्षत्रि होत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम अस्मार नियम निस्तार्यते। हाँ, वहां जो त्रिन त्रिच का जो ग्रहण लिया जाता है, तो अब त्रिन त्रिच, ठीक है ना, ये त्रिन त्रिच तो ये ले लिए, और अन्य जो शब्द उसमें गिनाए गए हैं स्वस्त्री नपत्री निष्ट्री त्वष्ट्री, तो क्षत्री होत्री पोत्री में भी ये आ गए ना, तो त्रिन त्रिच के अतिरिक्त यदि कोई त्रि अंत में आ रहा है तो वहां पर वही शब्द लिए जाएंगे जो उसमें गृहित किए गए हैं। अब क्योंकि पितृ मातृ भ्रातृ जो शब्द हैं ये त्रिन त्रिच प्रत्यांत नहीं है, ठीक है ना, वहां दिल नहीं करता है वो, तो उनादि से बनेंगे, ये उनादि से बनेंगे, त्रिजंत माना गया है उनादि में, त्रिजंत माना गया है, लेकिन इस सूत्र में न पढ़ने के कारण, हाँ इस सूत्र में न पढ़ने के कारण से उसको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो उनादि ये जो उन्वुल त्रिचौ इत्यादि से या त्रिन जो सूत्र आता है उससे जो प्रत्यय होते हैं वो यहाँ पर गृहित किए जाएंगे, बाकी जो शब्द गिने गए हैं उनका ग्रहण होगा बस, औरों का नहीं हो सकता। तो पिता पितरौ पितरह पितरम पितरौ, बस यहां तक, चलो ये हो गया। अब आगे देखो, अब पीछे से क्या जो चल रहा था, जो आगे चलेगा शब्द गुण, ठीक है ना, गुण एक और ले लिया अगले सूत्र में, घेर नीति, घेह षष्ठी कुछ नान्तम नीति सप्तम में कुछ नान्तम घी, जैसे पीछे नदी आया था अम्बार्थ नद्यो ह्रस्व, यहाँ घी शब्द है, तो घी संज्ञा नदी संज्ञा इसमें तो संदेह नहीं होना चाहिए कि किन किन की होती है, तो शिशु घ्य सखी से जो घी संज्ञा होती है सखी शब्द को छोड़ करके वो यहां पर आ जाएगी, तो घ्यंतस्य अंगस्य गुणो भवति नीति सुपी प्रत्यय पड़ता है। अब यहां से नीति चल पड़ा है ये, ठीक है ना, ये अगले सूत्रों में जाएगा, यानी कि सुप प्रत्ययों में नित सुप को देखना है हमें, तो एक ही बार में गिनती कर लो कितने हैं नित सुप, चतुर्थी का एक वचन, पंचमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन, और कोई है तो तुम ढूंढो, मुझे तो मिला नहीं, ङे ङसि ङस ङे, ठीक है ना, सब एक वचन के ही आ रहे हैं, ये कहलाते हैं नित सुप, और इन्हीं चार प्रत्ययों में आगे आने वाले पांच सूत्र इन्हीं चार प्रत्ययों में लगेंगे अब, ठीक है। तो इसने गुण कर दिया घ्यंत शब्दों के लिए, अग्नि वायु ये सब घ्यंत हैं, घी संज्ञा है इनकी। तो अग्नि और ंगे, पहले ंगे का उदाहरण दे दिया गुण करके ए, और अयादेश अग्नये, वायु में गुण होकर के अवादेश वायवे। ऐसे ही जब षष्ठी का और पंचमी का एक वचन जब आएगा, वहां पर दोनों स्थलों पर गुण करने के बाद कौन सा सूत्र लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, नसिंग असोश्च एंगह पदांत अदति के आगे, ठीक है ना, उससे हो जाएगा पूर्व रूप। तो अग्नेह, ऐसे ही वायोः, दूसरा एक और दिखा दिया अग्नेह वायोः, लेकिन वहां स्वम लगा करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये षष्ठी का है। तो षष्ठी में भी वैसा ही, सप्तमी में भी, उसमें पंचमी में भी वैसा ही। अब रही बात कि एक प्रत्यय नहीं दिया इन्होंने यहां पर सप्तमी का एक वचन, वो भी तो अंगित था, उसको क्यों छोड़ दिया है, कौन देगा उत्तर, वहां भी तो लगना चाहिए ना घेरंगिति। तो देखो वहां आगे सूत्र आएगा अंत में जाकर के, औदच्च घे है, ठीक है, उसके कारण से है ये, वो वहां पर औ करेगा, समझ में आ रहा है नहीं, तो औ करने के कारण से वहां पर नहीं होगा, उसको छोड़ दिया गया है। आगे है आण नद्या, तो आठ प्रथमे क्वचनांतम नद्या, पंचमे क्वचनांतम। अब यहां पर नदी जो कहा गया है, तो ये नद्यंत शब्द लिए जाएंगे नदी संज्ञा वाले, देखो पीछे क्या था घी संज्ञा वाले शब्द, अब आ गए नदी संज्ञा वाले शब्द। तो नद्यंतादंगादुत्तरस्य ङितः आड आगमो भवति, प्रत्यय वही है ङित, ठीक है ना, ङित प्रत्यय जितने भी हैं उनको आठ आगम हो जाएगा नद्यंत अंग से उत्तर। अब यहां पीछे ङिति था सप्तमी का, लेकिन यहां हम अर्थ कर रहे हैं ङितः प्रत्ययस्य, सप्तमी षष्ठी में बदल गई, क्यों बदल गई, नद्या में पंचमी है इसलिए, तस्मादित्युत्तरस्य, तो इसलिए आठ आगम उसी का भाग बनेगा फिर, प्रत्यय का उसी के आदि में आएगा। तो कुमारी ब्रह्मबंधु आदि जो नदी संजक शब्द हैं, इनके आगे ङे प्रत्यय आया, तो ङे को आठ आगम भी हो गया, तो आ और ए, कुमारी आ और ए, अब आ और ए आठ से वृद्धि कर दो तो वो तो बन गया आई, इधर यण आदेश कर दो कुमारी आई ब्रह्म बंधुई, ठीक है ना, नस लाएंगे तो आ और अस, आस यण आदेश करके कुमारिया ब्रह्म बंधुआ, पंचमी में भी और षष्ठी में भी हो गया। अब इसका अपवाद सूत्र, नहीं अपवाद तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये ले रहा है नदी संजंगों के लिए, अगला सूत्र ले रहा है आबंतों के लिए, और आबंत नदी होते नहीं है। तो याड आपह, याड प्रथमे क्वचनांतम, आपह पंचमे क्वचनांतम, कार्य बिल्कुल वैसा ही है। देखो वहां था आठ आगम, यहां है याड आगम, वो था नदी संजंगों से उत्तर, ये है आबंतों से उत्तर। वहां आटश्च से वृद्धि हुई थी, यहां वृद्धिरेचि से वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो आबंतादंगादुत्तरस्य ङितः प्रत्ययस्य याडागमो भवति, तो खट्वा शब्द है आबंत, ङे प्रत्यय आया आगे, याडागम हो गया, वृद्धि होकर के यई खट्वा यई बहुराजा यई कारीश गंध्या यई, ऐसे ही ङसि में और ङस में खट्वायाह बहुराजायाह कारीश गंध्यायाह। देखो ङी को सब छोड़ रहे हैं ये, ठीक है ना, वहां तो समझ में आया हमने कि घेरंगिति में ङी को छोड़ा गया है कि औदच्च घे, वहां घी पड़ा हुआ है, लेकिन यहां क्यों छोड़ दिया गया आण नद्या और याडापह, यहां ङी प्रत्यय को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि यहां ये दोनों आबंत और नदी दोनों एक बार फिर आएंगे आगे, ङे राम नद्याम निभ्यः, आएंगे कि नहीं, वो भी कार्य होना है, यद्यपि इसका विरोध नहीं है कोई, लेकिन वो भी कार्य होना है साथ में। तो ङी का उदाहरण वहीं जाकर के दिखाएंगे, नद्याम निभ्य नदी आ गया उसमें, और आम यानी कि आप वो भी आ गया, और ये दोनों सूत्र नदी और आबंत को ही तो ले रहे थे, तो ङी के उदाहरण वहीं जाकर के आएंगे। अच्छा, अब इसने कहा था आबंत अंग से उत्तर याड आगम होता है, ठीक है ना। लेकिन जो सर्वनाम शब्द होते हैं वहां पर भी टाप करके आबंत बन जाते हैं ना, वो स्त्रीलिंग में सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग में टाप करके आबंत बनते हैं, तो वहां भी याड आगम प्राप्त हो रहा था। उसका अपवाद फिर अगला सूत्र है, वो अन्य आगम कर रहा है, साथ में उनको ह्रस्व भी करेगा। तो सर्वनामनः स्याड ह्रस्वश्च, सर्वनामनः पंचमे क्वचनान्तम्, स्याड प्रथमे क्वचनान्तम्, ह्रस्वः प्रथमे क्वचनान्तम् च अव्यपदम्। आबंत यहां भी लेना है, इसलिए स्त्रीलिंग वाले ही लिए जाएंगे यहां पर। अब आबंत कहने से पुल्लिंग में आबंत है ही नहीं कोई सर्वनाम, तो आबंतात् सर्वनामनः उत्तरस्य ङितः प्रत्ययस्य स्याड आगमो भवति, पहला कार्य। दूसरा सर्वनामनः ह्रस्वश्च भवति। तो स्याड आगम करके स्या और ए स्याई वृद्धि करके ये बन गया, उधर सर्वा जो आबंत है उसको ह्रस्व भी कर दिया गया है, तो सर्वस्यई विश्वस्यई यस्यई तस्यई कस्यई अन्यस्यई, ऐसे ही पंचमी और षष्ठी में भी सर्वस्याः विश्वस्याः यस्याः तस्याः कस्याः अन्यस्याः। सप्तमी का यहां भी नहीं दिखाया है, वो एक बार में आगे दिखाएंगे सबका। अब सर्वनाम संज्ञा में इसने इस तरह से जो किया है, तो अन्य जो शब्द हैं जो सर्वनाम संज्ञक नहीं है वहां पर स्याट की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उसके लिए अगला सूत्र है विभाषा द्वितीया तृतीयाभ्याम। विभाषा प्रथमी क्वचनांतम, द्वितीया तृतीयाभ्याम, पंचमी द्विवचनांतम। द्वितीया तृतीया जो शब्द हैं ये सर्वनाम न होने के कारण से यहां इस सूत्र से विकल्प से किया गया है। तो द्वितीया तृतीया इत्यताभ्याम उत्तरस्य ङितः प्रत्ययस्य विभाषा स्याड आगमो भवति, ये पहला कार्य हो गया। दूसरा ह्रस्व वाला कार्य यहां भी होना है, द्वितीया तृतीययोः ह्रस्वश्च भवति। तो द्वितीयस्यै एक पक्ष में, जिस पक्ष में इसने स्याड आगम किया उस पक्ष में द्वितीयस्यै, और दूसरे पक्ष में क्या होगा, क्या होगा दूसरे पक्ष में, अरे पीछे याड आ गया था ना, वो याडागम कर देगा। तो द्वितीयायै तृतीयस्यै तृतीयायै। अब आया सप्तमी का, जो हमने कहा था ङी प्रत्यय छोड़ दिया गया था सर्वत्र, वो ङी का यहां पर है उदाहरण। तो ङेः आम नद्याम निभ्यः, ङेः षष्ठे क्वचनान्तम्, आम प्रथमे क्वचनान्तम्, नद्याम निभ्यः पंचमी बहुवचनान्तम्। अब ङी का ङेः जो चतुर्थी का एक वचन ङेः है वो नहीं, ङी प्रत्यय का षष्ठी के एक वचन में ङेः। तो ङेः यानी कि नद्यन्तात् आबन्तात् च उत्तरस्य, इसमें देखो तीन शब्द हैं, नदी आम और नी। ये आम क्या है, आप, पकार को बकार फिर मकार हो करके आम, यरुणनासिक यरुणनासिक। तो नद्याम नदी, आप और नी, नी शब्द को अलग से लिया है। नी का तात्पर्य नी जिनके अंत में आ रहा है, जैसे सेनानी शब्द होता है ना, सेनानी जो नी धातु से बनाते हैं, कोई भी उपद रहते हुए नी धातु से क्वे प्रत्यय करके जो शब्द बनते हैं वो नी से ग्रहण किए जाएंगे। तो सेनाम नयति इति सेनानी, सेना का नायक आदि, ऐसे ही राजनी कोई बन सकता है, नी हम किसी के साथ में जोड़ सकते हैं। तो नद्यन्तात् आबन्तात् नी इत्यतस्माच्च उत्तरस्य ङेः स्थाने आम आदेशो भवति। तो आम का क्या बचेगा, पूरा ही आम है, अनुबंध नहीं है कोई भी इसमें, ठीक है ना। तो अनेकाल है ये, पूरे के स्थान में हो जाएगा। अब कुमारी के आगे लाओ ङी प्रत्यय, ङी को कर दिया आम, लेकिन आम कहने से जो ङित्व धर्म है वो तो नहीं हटेगा, इसका ङित्व धर्म वो नहीं हटेगा, वो रहना है, अगर उसका कोई कार्य है तो वो भी करेंगे। तो यहां क्या बन गया फिर, कुमारी और आम। अब क्या करेंगे, हम्म, कुमारी आम में क्या करेंगे अब? यद्यपि अंतर कुछ भी नहीं पड़ता है उसमें, ठीक है ना? क्या करेंगे, क्या बताया था? आठ। आठ किससे करेंगे? हाँ, आ नद्या से आठ करेंगे, तो आ और आम फिर भी आम ही रहा, और यणादेश करके कुमारियाम, गौरी से गौरियाम, ब्रह्मबंधु से ब्रह्मबंध्वाम। अब आबंतों में देखो, आबंतों में जैसे अभी तो हमने आठ आगम किया था, लेकिन खट्वास के आगे जब नी प्रत्यय आया और उसको हमने आम कर लिया, अब कौन सा आगम करेंगे? अब याट करेंगे, आण नद्याह याट आपह। इसलिए मैंने कहा था ना इनके उदाहरण आगे आने हैं, अभी तो नी का बहाना ही दिया था। इसीलिए यद्यपि काम उन सूत्रों के हो रहे हैं यहां पर, लेकिन आम आदेश भी साथ में चल रहा है, तो पाणिनि ने सोचा ठीक है इनका आगे ही वर्णन हो जाएगा, वहीं उदाहरण आ जाएंगे इनके। तो यहां याडागम हो गया, तो खट्वायाम, बहुराजायाम, कारी सुगंध्यायाम। अब राजनी या सेनानी का उदाहरण जब लेंगे, यहां पर न तो याट होना है न आठ होना है अब, ठीक है ना? ये न तो नदी है और न ही आबंत है, तो केवल यणादेश मात्र हो जाएगा आम आदेश करके, तो राजन्याम सेनान्याम। आगे देखो, इदुद्भ्याम, इदुद्भ्याम पंचमी द्विवचनांतम। अब यहां पर दो शब्द हैं इत और उत, दोनों में तपर है, तो इसलिए इकार और उकार ही लिए जाएंगे। तो इकार ओकाराभ्याम, और साथ में ऊपर से आम नदी की अनुवृत्ति भी आ रही है, नदी संजकाभ्याम उत्तरस्य ङेह आमादेशो भवति। अब यहां पर इकारांत और उकारांत जो शब्द लिए जा रहे हैं, ये कौन से लिए जाएंगे? नदी संज्ञा किन किन की होती है? क्योंकि पीछे नदी संज्ञा वाले शब्द लिए गए थे ना, नदी और आबंत, तो कृति या धेनु आदि जो शब्द हैं, कृति या धेनु शब्द, तो ये कैसे हैं? ये इकारांत उकारांत हैं, हाँ, तो नीति ह्रस्वश्च से यहां पर भी नदी संज्ञा विद्यमान है इनकी, तो पूर्व सूत्र से ही यहां पर सिद्ध था, हैं? फिर भी यहां पर जो अलग से इनका ग्रहण किया गया है, तो इसलिए किया गया है क्योंकि अगला सूत्र औकार आदेश करना चाहता है वो, ठीक है ना? तो वो औकार आदेश को रोकने के लिए वहां पर वो न हो जाए, तो इसलिए इस सूत्र से यहां पर नी के स्थान पर आम आदेश किया गया है। फिर समझ लो बात के लिए कि कृति धेनु आदि शब्द ये नदी संजक हैं, नदी संजकों से उत्तर नी के स्थान पर आम ऊपर का सूत्र कर ही रहा था, लेकिन यदि इस सूत्र को न बनाया जाए, ठीक है ना, तो इत उत को फिर आगे ही तो ले जाना पड़ेगा हमें, औदच घे के साथ में जोड़ना ही है हमें, और वहां पर क्या होगा, इकारांत उकारांत शब्दों से उत्तर नी के स्थान पर औ आदेश हो जाता है, तो यहां भी औ प्राप्त होने लगेगा। इसलिए नदी संज्ञक जो इकारांत उकारांत हैं, नदी संज्ञक जो इकारांत उकारांत हैं, उनसे उत्तर तो नी के स्थान पर आम ही होगा। अब जो नदी संज्ञक से भिन्न रह गए अन्य इकारांत उकारांत, उनमें अगला सूत्र लग जाएगा, वो औ कर देगा फिर नी को। इस तरह से है ये। तो कई लोग यहां पर अगले सूत्र का योग विभाग भी करते हैं, महावाष्य में भी किया गया है कि औत को अलग कर दिया है, अच्छे को अलग कर दिया है। हम एक साथ पढ़ेंगे लेकिन फिर भी अर्थ ऐसे ही करेंगे कि दो भाग करेंगे अर्थ करते समय, तभी स्पष्टता आएगी उसमें। इसलिए महाभाष्यकार ने, ये टिप्पणी में देख लेना, महाभाष्यकार ने इसको योग भाग करके माना है। अब योग भाग जब जहां किया जाता है तो मूल अवस्था तो फिर वही मानी जाएगी ना, कि पाणिनि इसको एक सूत्र मान रहे हैं। अगर पाणिनि ही यहां पर दो मान लें तो योग भाग करना है ऐसा कहा जाएगा, फिर आवश्यकता ही नहीं कहने की। तो अगला सूत्र देखो, औदच्च घे, औद प्रथमी क्वचनांतम, अत प्रथमी क्वचनांतम, च अव्यपदम घे षष्ठी क्वचनांतम। अब यहां दो बातें हैं, इसीलिए योग भाग किया गया था। तो पहले इदुभ्याम की जो ऊपर से अनवृत्ति आ रही है, वहां पर हम किस तरह से संबंध जोड़ेंगे, क्योंकि जब पीछे कह दिया कि नदी संज्ञक एकारांत उकारांत से उत्तरंगी को आम होता है और यहां पर भी हम एकारांत उकारांत ले रहे हैं, तो ये किस कौन से मिलेंगे इसको अब बचे हुए, कौन से बचे हुए, जो एकारांत उकारांत तो हैं लेकिन नदी संज्ञक नहीं है, ठीक है ना। तो वहां पर कौन से आएंगे फिर, अब घी संज्ञा वाले आएंगे और जिनकी घी संज्ञा नहीं है वो नहीं आ सकता, सखी शब्द नहीं आ पाएगा क्या? सखी शब्द भी आ जाएगा, तभी तो योग भाग किया गया है, क्योंकि अच्छा घे को अलग कर दो बिल्कुल एक तरह से, वहां कह सकते हैं ना घी पड़ा हुआ है, यहां पर कैसे ले लेंगे सखी को हम। तो इसका औत का अर्थ करते समय घी को भूल जाओ, औत का जो अर्थ कर रहे हैं ना कि ङी के स्थान पर औ होता है, कैसे शब्द जो इकारांत उकारांत हैं लेकिन नदी संजग नहीं है, नदी की अनुवृत्ति यहां नहीं आ रही है। तो ह्रस्व इकारांत उकारांत घी संज्ञा वाले भी आ गए, सखी भी आ गया। तो इदुद्भ्याम उत्तरस्य ङेः औकारादेशो भवति, ये इतना अलग टुकड़ा कर दो बिल्कुल, यहां घी का कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। अब देखो अगला भाग, अच्च घेः, अच्च घेः में जो च पढ़ा हुआ है इस च से यहां पर ङी को औ ये भी ले लेंगे, यद्यपि घी संजक को औ तो कर दिया गया था, लेकिन यहां ऐसा नहीं है कि केवल आकार मात्र हो रहा है औ नहीं हो रहा है, वो तो हो ही जाना है, एक कार्य बढ़ाया गया है कि आकार और करना है घी संजकों को। अब सखी में आकार हो जाएगा, सखी घी संजक है नहीं, तो सखी में या पति में सखी औ और पति औ, औ करके यणादेश करना है, बस केवल आकार नहीं करना है, सखौ पतौ नहीं बनेगा, लेकिन अग्नि वायु आदि जो शब्द हैं, ठीक है ना, अग्नि वायु आदि शब्द ये जो आगे आ रहे हैं यहां पर घी संज्ञा होने के कारण से इनमें ङी के स्थान पर औ तो हो ही जाना है, वो तो हो ही जाता न कहते तब भी, लेकिन अकार आदेश हो जाएगा इन अंगों के स्थान पर, घी संज्ञक से अकार आदेशो भवति। अब यहां पर अग्नि का बन गया अग्न, ङी को हो गया औ, अग्न औ वृद्धि करके अग्नौ, ऐसे ही वायु का वायौ, कृति का कृतौ और धेनु का धेनौ, इस तरह से। अच्छा यहां पर जब कृति धेनु ये क्या नदी संजक नहीं है, कृति धेनु और उदाहरण क्या दे रहे हैं हम, घी संजकों का उदाहरण दे रहे हैं, घी संजकों का, घी संजक जो शब्द है उनके स्थान पर आकार होता है, तो ये कृति धेनु में है, विकल्पेन भवति, हाँ वहां पर विकल्प से नदी संज्ञा होती है इनकी, ङिति ह्रस्वश्च, और जिस पक्ष में नदी संज्ञा नहीं होगी उस पक्ष में हो गए ये शेष, और शेष होने से शेष हो गया सखी, ये भी घी बन गए, ठीक है ना। तो घी खाने को भी मिल गया और नदी का पानी पीने को भी मिल गया इनको, है ना, इनको डबल डबल लाभ हुआ है। तो इस तरह से घी संज्ञा होने से आकार भी हो गया, इसीलिए देखो उदाहरण पीछे देखो पिछले सूत्र में कृत्याम धेनवाम वो भी आ रहा है और कृतौ धेनौ ये भी आ रहा है, हो गया स्पष्ट। जो घी संज्ञा है उनके तो एक ही उदाहरण बनेंगे जैसे अग्नौ वायौ, लेकिन जो नदी भी है और घी भी है तो एक बार नदी का कार्य भी होना है एक बार घी का कार्य भी होना है। चलो अब अंतिम सूत्र देखो आंगो नास्त्रियाम, अब यहां केवल हमें घे की अनुवृत्ति लानी है। तो आंगः षष्ठे क्वचनान्तम् ना प्रथमे क्वचनान्तम् अस्त्रियाम सप्तमे क्वचनान्तम्, घी संजकस्य उत्तरस्य आंगः स्थाने ना आदेशो भवति, अस्त्रियाम स्त्रीलिंग में लगता नहीं ये। तो यहां पर आंग टाकी संज्ञा है, ये पीछे भी अभी बात हुई थी, तो टा के स्थान पर ना आदेश कर देना है, जैसे अग्नि शब्द के आगे टा आया ना हो गया अग्नि ना, वायु ना, पटु शब्द से पटु ना। अब अभी बात चल रही थी कि ङिति ह्रस्वश्च ये विकल्प से करता है, तो यहां जो कहा गया है अस्त्रियाम के स्त्रीलिंग वाले जो शब्द हैं वहां नहीं करेगा ये, तो स्त्रीलिंग वाले शब्द जैसे कृति अथवा धेनु, ये हैं स्त्रीलिंग वाले, नहीं है तो यहां प्राप्ति होगी या नहीं? अगर अस्त्रियाम न कहें तो देखो पिछले सूत्रों से कोई विरोध नहीं, यहां पर ध्यान रखना, पिछले सूत्रों ने ङी प्रत्यय को लिया था, ये ले रहा है टा प्रत्यय को, तो यदि यहां पर केवल हम घे की अनुवृत्ति लाते हुए और आंगो नास्त आंगह ना इतना ही मात्र बोलें, तो फिर घी संजक ये भी तो एक पक्ष में हो जाते हैं कृति और धेनु, तो यहां पर भी कृतिना धेनुना ऐसा बन जाता, इसलिए कहा था अस्त्रियां कि स्त्रीलिंग को छोड़ करके, तो वहां कृत्या धेनवा यणादेश करके उस तरह से बनाएंगे, लेकिन अन्य जो घी संजक शब्द हैं वहां ये ना कर देगा, तो अग्निना वायुना पटुना। तो इस तरह से ये जो सूत्र हैं ये नदी संजकों की सिद्धियां करते समय, घी संजकों की सिद्धियां करते समय, आबंतों की सिद्धियां करते समय, ये जो सूत्र हैं अंत वाले तीसरे पाद के अंत के सूत्र सातवें अध्याय के, ये बहुत लगते हैं। और ये कहां से प्रारंभ हुए थे? सुपीचा से, सुपीचा से लेकर के यहां तक के जो सूत्र हैं ये बहुत आवश्यक हैं। जब भी हम शब्द रूपावली पढ़ते हैं, शब्दों की सिद्धियां करते हैं शब्द रूपों की, तो इनकी आवश्यकता लगातार पड़ती रहती है। ठीक है, ये प्रकरण यहां पूरा हो गया है, पाद की भी समाप्ति हो गई, यहीं तक रखते हैं। प्रणोध्वनि ओ